ضال المبتدئ بدتی اور گمراہ آدمی ہے. اور سرے سے جو منکر ہو بغیر تاویل کے اس کی تکفیر کرتے ہیں. جیسے شفاعت کا مطلقا منکر جو ہے فقہا اس کی تکفیر کرتے ہیں کیونکہ شفاعت کا ثبوت ہے. مطلق شفاعت کا جو منکر ہو اس کی بھی تکفیر کرتے ہیں. تاویل کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ گمراہ اور بدبدتی آدمی. آپ صحیح حدیث میں یہ بات پڑھتے ہیں, دو دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ قبروں پر سے گزرتے ہوئے آپ نے وہاں سبز ٹہنیاں وہاں رکھوائی. تو ایک دفعہ جو پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو سزا ہو رہی ہے لیکن کسی بڑی چیز میں سزا نہیں ہو رہی, جس سے بچنا دشوار ہوتا بچ سکتے تھے. تو ایک تو ان میں چغلی کرتا تھا آدمی, اس کو سزا ہو رہی ہے قبر میں, اور دوسرا جو تھا وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا. یہ پیشاب کے چھینٹوں سے کپڑوں کو نہ لگیں, بدن کو نہ لگیں, بہت احتیاط کی ضرورت ہے ایک ایمان والے. جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر حضور کا فرمان ہے استنزیو من البول, پیشاب سے بچو مطلقاً. آدمی کا پیشاب ہو, جانور کا ہو, بچے کا ہو, کیسا بھی ہو, پیشاب سے بچو. فین نعمت عذاب القبر, عام طور پر عذاب قبر اس کی وجہ سے واقع ہوتا. یہ پیشاب سے گریز نہ کرنا اور نہ بچنا حضور کا فرمان ہے کہ عذاب قبر اس سے لائق ہوتا ہے, اس سے بچنے کی کوشش کرو. تو ایک دفعہ تو یہ بات فرمائی, اور دوسری دفعہ سفر کی حالت کے اندر جابر سے فرمایا کہ یہاں درخت سے دو ٹہنیاں کاٹ کر کے لاؤ, ایک کو ادھر ڈال دو, ایک ادھر ڈال دو. حضرت جابر نے ایسا کیا اور پھر دریافت کیا کہ حضرت آپ کے حکم کی تعمیل میں نے کر دی ہے, لیکن آپ یہ فرمائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے. فرمایا یہ دو قبریں تھیں, ان کو سزا ہو رہی تھی, اور میں نے چاہا کہ میں ان کے لیے تخفیف کی سفارش کروں. تو یہ ٹہنیاں جب تک ان پر سبز رہیں گی ان میں عذاب میں تخفیف ہوگی, یہ فرمایا. تو یہ قبر کے عذاب کے بارے میں یہ موجود قرآن کی آیات سے بھی اور سنت متواترہ سے بھی, 70 سے زیادہ حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے, اور صحابہ کرام اور امت کا اس پر اتفاق ہے. اب یہ رہ گیا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی, سمجھ میں نہیں آتی, لیکن اس پر یقین رکھنا چاہیے. کیفیت کے اندر نہیں انسان کو دخل دینا چاہیے, کیفیت کو انسان معلوم نہیں کر سکتا. اور صحیح احادیث کے اندر یہ بھی ہے کہ بعض آدمیوں پر قبر سکڑتی ہے, حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں. اور زغتہ قبر یہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے. اور یہ بھی صحیح احادیث میں ذکر ہے کہ جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو منکر اور نکیر نامی دو فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں. مومن صحیح جواب دیتا ہے, اس کو وہ تسلی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں آرام سے. اور جو فاسق یا کافر ہوتا ہے, بد عقیدہ ہوتا ہے, وہ کچھ صحیح جواب نہیں دے سکتا, پھر اس کو مار پڑتی. بعض کے اندر یہ فرمایا کہ وہ کانوں کے درمیان تھوڑا مارتے ہیں, ایسی ضرب ہوتی ہے کہ اگر وہ دنیا کے کسی سخت سے سخت چٹان یا پہاڑ پر لگے تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے. اور اس کی آواز سوائے جنوں اور انسانوں کے ارد گرد والی ساری چیزیں سنتی ہیں, اتنی زور کی مار مارتے ہیں. یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے. کسی پر سانپوں کے مسلط کرنے کا ذکر ہے, 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں, اس کو کاٹتے رہتے ہیں, سانپ بچھو وغیرہ ایسی چیزیں. یہ تمام احادیث سے یہ ثابت ہے اور اس پر یقین رکھنا چاہیے. اہل سنت والجماعت اسی کے قائل ہیں کہ قبر کے اندر کافر کو اور فاسق کو سزا ہوتی ہے. اور بعض معتزلہ جو گمراہ فرقہ وہ کہتے ہیں انسان تو ایسا ہی ہے جیسا پتھر پڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی سزا نہیں ہوتی. اور بعض کہتے ہیں کہ کچھ سزا ہوتی ہے، لیکن یہ مذاہب درست نہیں ہے. سزا ہوتی ہے تو سزا کس طرح ہوتی ہے؟ آیا روح کو ہوتی ہے صرف، یا روح کے ساتھ جسم بھی شریک ہوتا؟ تو اس کے اندر اختلاف ضرور پایا جاتا ہے. بعض تو یہ کہتے ہیں کہ سزا کا احساس روح پر ہوتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، جسم کے روح کا کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے تعلق کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ جو اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ بعض تو جسم ہوتے ہی نہیں معدوم ہو جاتے ہیں، کوئی درندہ کھا گیا مثلا وہ پیٹ کی غذا میں غذا بن گئی، یا مطلب یہ ہے. تو صحیح حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان کے جتنے اجزاء بھی ہوتے ہیں، عناصر ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے بھی اگر مٹ جائیں تو اس کے جسم کا کوئی حصہ ضرور باقی رہتا ہے. جیسا کہ دمچی کی ہڈی کا ذکر یہ بخاری مسلم اور مطلب یہ مسند احمد متا امام مالک کے اندر یہ حدیث ہے کہ یہ دمچی کی ہڈی کا حصہ جو ہے یہ باقی رہتا ہے، اور اسی سے آخرت میں انسان کے جسم کے ڈھانچے کو کھڑا کیا جائے گا، یہ موجود ہے. تو جسم کا کوئی اتنا حصہ ضرور باقی رہتا ہے اور اس کے ساتھ روح کا پھر جملہ تعلق رہتا ہے، جس کی وجہ سے جزا اور سزا کے احساس کا مجموعے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جسم کے ساتھ بھی. تو ایک جز اگر انسان کا موجود ہو تو اس کے واسطے سے سارے جسم پر اس کا اثر محسوس ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ تکلیف کے وقت کسی ایک ہاتھ کی انگلی پر تکلیف ہو تو سارے جسم کو اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے. جیسا کہ بخار ہو جائے سارے جسم میں ہوتا ہے، اگر کوئی پھوڑا نکل جائے سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. تو اگر ایک جز کے اندر روح کے ساتھ وابستگی ہوگی اور اس کی وجہ سے تکلیف ہوگی تو سب کو احساس ہوگا، اس دکھ کا بھی اور راحت کا بھی. باقی یہ ہے کہ یہ سزا اور جزا جو بھی ہوتی ہے اس کو کوئی دوسرا آدمی نہیں دیکھ سکتا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر انسان کو ادنا بات یہ ہے کہ تسلیم کر لے بھی، جیسا اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے وہ برحق ہے. ہم اس عذاب قبر والی کیفیت کو نہیں جان سکتے اور معلوم نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں، وہ اوزار اور آلات نہیں ہیں جن کے ساتھ ہم اس کا احساس کر سکیں. اور فرماتے ہیں کہ یہ زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی قریب سویا ہوا ہے، اس کو خواب میں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن پاس والے آدمی کو خود کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، یہ جل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، یہ اس کو سانپ کاٹ رہا ہے. اس کے جسم پر بسا اوقات نشانات ظاہر ہوتے ہیں، جسم میں حرکت بھی ہو جاتی ہے، خوف تاری ہو جاتا ہے، لیکن پاس والے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا. ایسا ہی ہے قبر کے اندر جو سزا ہوتی ہے دوسروں کو، جو اس جان والے لوگ ہیں ان کو اس کا احساس نہیں ہو سکتا، نہ وہ جان سکتے. چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن یہ فرماتے ہیں کہ تفسیر مظہری کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ ارواح جو ہوتی ہیں مومنین کی ارواح وہ علیین میں ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن میں علیین اور سجین، اور کافروں کی وہ سجین میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں رہتے ہوئے ان کا اتصال جسم کے ساتھ ہوتا ہے قبر کے اندر. وہاں رہتے ہوئے یہ اتصال کس قسم کا ہے؟ کہتے ہیں اس کی حقیقت کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا. ہم اگر اپنے عقل یا قیاس سے جانے یہ تعلق کس قسم کا ہے، ہم نہیں جان سکتے، اللہ جانتا ہے. اور اسی اتصال کی وجہ سے بدن اور روح کے مجموعے پر یہ کیفیتیں جو آتی ہیں اور اس کا جو احساس ہوتا ہے لذت کا یا الم کا یا دکھ کا یا درد کا احساس ہوتا ہے، اور اسی تعلق کی بنا پر اگر کوئی وہاں سلام کہتا ہے زیارت کرنے والا، اسی تعلق کی بنا پر وہ سلام کا سننا بھی ہوتا ہے اور جواب دینا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی کیفیت ہے جس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا، اپنے مستقر میں رہتے ہوئے اتصال اس کا جسم کے ساتھ ایسا ہے۔ یہ جتنی باتیں جو قرآن اور سنت میں واقع ہوئی ہیں ذکر کی گئی ہیں ان کا یعنی ثبوت ہوتا ہے اور وہ واقعہ ہوتی ہیں، لیکن اس کی کیفیت کو کوئی آدمی اپنے عقل سے نہیں جان سکتا۔ یہ فرماتے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب، منکر نکیر کا جواب بھی اور احساس علم بھی اور احساس راحت بھی اور وہ تمام باتیں اس اتصال کی بنا پر واقعہ ہوتی ہیں جس کی کنہ اور حقیقت کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جان سکتا۔ اور باقی یہ رہ گیا کہ ہر عالم کے احکام الگ الگ ہوا کرتے ہیں، ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جو کان کا عالم ہے اس کی باتوں کو آنکھ نہیں جان سکتی، اور جو آنکھ کا عالم ہے اس کی باتوں کو یہ کان نہیں جان سکتے، الگ الگ ہے۔ ایسے ہی برزخ کے اندر جو واقعات ہیں اس کو اس عالم والے لوگ نہیں جان سکتے، خود جو وہاں پہنچے گا اس کو سب چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ باقی یہ برزخ جو ہے یا قبر جس کو کہتے ہیں، اس کا تعلق ہو کس جہان سے ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی دنیا کے جان کا تتمہ ہے، وہ دنیا کے جان کا تتمہ ہے برزخ۔ اور اس طرح سمجھ لیں کہ جیسا کوئی چیز نظر آتی ہے اور باریک جالی درمیان میں لگی ہوئی، عالم برزخ کے اندر واقعات کا ظہور ایسی باریک جالی کے پیچھے ہوتا ہے، جب حشر برپا ہوگی تو کھل کر کے سامنے چیزیں آ جائیں گی، وہ جالی اتر جائے گی، پردہ اتر جائے گا۔ لیکن یہ اسی دنیا کا تتمہ ہے، عالم دنیا کا تتمہ ہے عالم برزخ، اور حشر پھر بالکل الگ جہان ہوگا، اور حشر کے بعد پھر جو اگلی منزل ہے وہ الگ جہان ہوگا۔ یہ الگ الگ جہان ہے، یہ جہان الگ ہے، برزخ کا جہان الگ ہے۔ اس کے واقعات کو عقل سے سوچنا یا قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، اور وہ کوئی آدمی اس طرح معلوم نہیں کر سکتا بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بات سمجھا دے غیر معمولی طریقے پر، تو وہ اس کو جان سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اس کے جاننے کا ان جیسا کہ یہ خدا تعالیٰ کی رؤیت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تم دیکھ نہیں سکتے اپنے پروردگار کو جب تک کہ مرنے کے بعد دوسرے جان میں نہ چلے جاؤ، پھر اس جان میں وہ بات نہیں ہے۔ اب وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جبرائیل نازل ہوتے تھے اور جبرائیل ان کو دیکھتے تھے اور ان کے ساتھ بات کرتے تھے، لیکن پاس والوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ جبرائیل ہیں اور آپ سے بات کر رہے ہیں، جب حضور بتلاتے تھے تو وہ پتہ چلتا تھا۔ ام المومنین کے پاس حضور بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کر کے حضور سے فرمایا کہ عائشہ کو سلام کرو، حضور نے فرمایا کہ جبرائیل آئے ہیں اور عائشہ تم کو بھی سلام کرتے ہیں، تو عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ حضور ان پر بھی سلام ہو، اے ترا مالا نرا، حضور آپ تو دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو وہی جو نازل ہوتی تھی فرشتہ آتا تھا، اس پر مومن ایمان رکھتے ہیں کہ واقعی یہ بات ہے لیکن دیکھتے نہیں، تو اگر وہی پر تم ایمان رکھتے ہو تو اس بات پر کیوں نہیں ایمان رکھتے کہ قبر کے اندر بھی فرشتے آ کر کے وہ اٹھاتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، سانپ بھی مسلط ہوتے ہیں، زغتہ بھی ہوتا ہے، تھوڑے بھی پڑتے ہیں، راحت بھی ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے، اور آگ کا منظر بھی دکھایا جاتا ہے، ہر مومن کو اس کا ٹھکانہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہوگا، ادھر تم جاؤ گے، ہر کافر کو بتایا جاتا ہے جہنم کا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ، اور اس کی کوئی تپش اور حرارت اور سختی بھی وہ اس کو دکھائی جاتی ہے، اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ بڑی خطرناک آگے منظر آنے والی ہے۔ تو ان سب باتوں پر بھی اسی طرح یقین رکھنا چاہیے جیسا کہ وحی الہی کے نزول پر تم یقین رکھتے. اگر یقین نہیں رکھو گے تو ایمان نہیں حاصل ہوگا بالکل. تو یہ آل فرعون کی سزا کے بارے میں فرمایا کہ آگ پر ان کو پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام, اور جس دن قیامت برپا ہوگی حکم خداوندی ہوگا, فرشتوں سے کہا جائے گا کہ داخل کرو آل فرعون والوں کو سخت عذاب میں. وہ سخت عذاب پھر وہاں قطعی طور پر جو فیصلہ ہو جائے گا, اور وہ حشر کی منزل جب پیش آئے گی اس کے بعد قطعی سزا ملے گی. لیکن یہاں بھی اس کا نمونہ اور کچھ نہ کچھ حصہ ضرور برزخ کے اندر قبر کے اندر بھی ملتا رہتا ہے. اور فرمایا کہ جب وہ جھگڑیں گے دوزخ کے اندر, اور جو کمزور ہیں وہ مغروروں سے کہیں گے بھی ہم تمہارے پیچھے لگنے والے تھے, تو آج تم اٹھاؤ ہم سے کوئی حصہ عذاب کا. تو تکبر کرنے والے کہیں گے کہ ہم تو سب اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں, ہم کیا اٹھا سکتے ہیں تم سے عذاب, اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کیا اور تمام مجرموں کو سزا دی ہے, تو ہم تو اپنی مصیبت میں مبتلا ہیں, اس کو نہیں ہلکا کر سکتے, تمہارے کیا کام آ سکتے ہیں. تو اور وہ لوگ جو دوزخ کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے وہ کہیں گے داروغوں سے, فرشتے جو مقرر ہیں جہنم کے داروغ خزنام سے کہیں گے کہ دعا کرو بھائی اپنے پروردگار سے کم ایک دن ہی ہم سے عذاب کی تخفیف کر دے. آج جیسا چھٹی کا دن ہوتا ہے یعنی مشکل سے آدمی, کم سے کم ایک دن ہی ہم کچھ تھوڑا سی راحت پا لیں, دعا کرو کہ ایک دن ہی خدا ہم سے عذاب کو ہٹائے. وہ کہیں گے فرشتے اور داروغے جہنم کے کہیں گے اولم تک اتاتیکم, کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیاں کھلے احکام اور واضح دلیلیں لے کر نہیں آئے تھے؟ واضح احکام, واضح ہدایات, واضح دلیلیں, واضح معجزات اور واضح باتیں اور نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ اقرار کریں گے کہیں گے بلا کیوں نہیں, یقیناً آئے اللہ کے رسول واضح باتیں لے کر, کھلی دلیلیں لے کر, احکام واضح لے کر, لیکن ہماری بدقسمتی تھی اور ہماری شقاوت تھی کہ ہم نے ان کا انکار کیا اور ان کی باتوں کو نہیں مانا. تو فرشتے آگے سے جواب دیں گے فدعا, پکارتے پھرو, پکارو جتنی بھی پکارو گے, جیسا دوسری جگہ ہے پکار پکار کر ہزار سال گزر جائیں گے, حکم ہوگا ایک سے افیا ولا تکلمو, تم کو پر پھٹکار ہو اسی دوزخ کے اندر, کلام نہ کرو, میں تمہاری بات نہیں سننا چاہتا. ہزار برس کے بعد یہ جواب ملے گا اور ظفیر اور شہیق ہوں گے, سانسیں لے کر لمبی لمبی اور تکلیفیں وہ اٹھائیں گے اور چیخ و پکار کریں گے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوگی کسی قسم کی. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, کافروں کی پکار اور دعا جو ہے وہ گمراہی کے اندر ہے, ناکامی کے اندر ہے, وہ یقیناً اس وقت ان کو کوئی مراد نہیں مل سکے گی, نہ راحت کوئی حاصل ہو سکے گی, نہ عذاب میں تخفیف ہو سکے گی, مسلسل ہی وہ مبتلا عذاب رہیں گے. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتینا موسی الهدى وأورثنا بنی اسرائیل الکتاب هدى وذکرا لأولی الالباب, فاذکر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون. إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. انا لننصر رسلنا, بے شک ہم البتہ مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں, اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ, جس دن نہیں فائدہ دے گا ظلم کرنے والوں کو ان کا کوئی عذر و بہانہ, اور ان کے لیے پھٹکار ہوگی اور ان کے لیے برا گھر. اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت, اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا جو ہدایت کرنے والی ہے, اور نصیحت عقل مندوں کے لیے. بس آپ صبر کریں, بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے, اور بخشش طلب کریں اپنی گناہ کے لیے, اور تسبیح بیان کریں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پچھلی پہر اور صبح. بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو, نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر تکبر, نہیں ہے وہ اس تک پہنچنے والے. بس اپنا مانگے اللہ کی ذات کے ساتھ, بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا بڑا ہے لوگوں کی پیدائش سے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے, اور نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے, اور نہ بدکار. بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. بے شک قیامت البتہ ضرور آنے والی ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اور فرمایا تمہارے پروردگار نے پکارو مجھ کو, میں قبول کروں گا تمہاری پکار کو. بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے عنقریب داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر. مسئلہ توحید کو سمجھانے کے لیے اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت واضح کرنے کے لیے, اور جزائے عمل کے مسئلے کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا, اور ان کا انجام بھی ذکر کیا, اور ان کا تکبر, غرور, سرکشی, موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور ہلاک کرنے کا ارادہ, پھر اس سلسلے میں ان کی ناکامی, عبد مومن کا تذکرہ جس نے نصیحت اور خیرخواہی کی بات کی, اور پھر بالآخر کار بری تدبیر فرعون اور اس کے حواریوں کے ساتھ الٹ کر پڑ گئی, اور وہ تمام کے تمام ہلاک ہوئے. دنیا میں تو یہ سزا ملی, اور آگے عالم برزخ کے اندر صبح شام ان کو آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے. قیامت والے دن سخت ترین عذاب میں ان کو داخل کیا جائے گا. یہ ان کا انجام ہوا. پھر اللہ تعالی نے دوزخ کے اندر یہ تابع اور متبوع کا جھگڑا اور ان کی چیخ و پکار کا ذکر فرمایا, اور خدا تعالی کی طرف سے بے نیازی کا ذکر, اور ان کا اس موقع پر جہنم کے داروغوں سے کہنا کہ عذاب میں تخفیف کرا دیں. یہ ان کی دعا اور پکار بالکل ناکام ہوگی, وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے. اس کو بیان کرنے کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی ہے. یہ تسلی کا مضمون ہے, اور شرک اور کفر کرنے والوں کا رد ہے, اور صبر و استقلال کو اختیار کرنے کی تعلیم بھی ہے اللہ تعالی نے, اور ہدایت اور گمراہی کا الگ الگ واضح ہونے کا مسئلہ بیان فرمایا ہے. آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا مسئلہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. اس میں تسلی کا مضمون ہے. اللہ نے فرمایا کہ اور پہلی بات کے ساتھ مناسبت ہے کہ فرعون جیسے سرکش، آمان جیسے سازشی آدمی اور قارون جیسے دولت مند اور موسیٰ علیہ السلام کو کذاب کہنے والے اور جھوٹا کہنے والے اور پھر اذیت دینے والے آل ایمان کو اللہ تعالی نے ان سے کس طرح انتقام لیا. اور تسلی دی جا رہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے پیروکاروں کو کہ بے شک البتہ تحقیق ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور جس دن قیامت برپا ہوگی اور گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا. دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمانداروں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جتنے بھی ناگوار حالات پیش آ رہے ہیں آل کفر کی اور آل شرک کی جانب سے اور اہل کتاب کی جانب سے، آپ لوگ گھبرائیں نہیں، کیونکہ اللہ کا دستور یہ ہے. اس نے فرمایا کہ ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی، دنیا میں بھی اور قیامت والے دن. تو اس پر امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ یہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسولوں کی مدد اور ایمان والوں کی مدد کا جو وعدہ فرمایا ہے تو دنیا میں تو اس کے برخلاف بھی معلوم ہوتی ہے بات. بہت سے تو نبی دنیا میں شہید کر دیے گئے اور کافروں نے ان کو مار دیا، اور بہت سے آل ایمان کو شکست ہوئی اور غلبہ حاصل نہیں ہوا. تو یہ بات تو بظاہر اشکال والی معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا تو فرمان یہ ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ غلبہ دیتا اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو، لیکن دنیا میں تو اس کے خلاف مشاہدہ کیا جاتا. امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین قرآن یہ کہتے ہیں، اس کی دو توجیحات ذکر کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور رسول یہ دو قسم کے واقعہ ہوئے ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے ظاہری طور پر بھی غلبہ عطا فرمایا، حکومت بھی دی، سلطنت خلافت بھی دی اور ظاہری طور پر بھی غلبہ عطا فرمایا، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور اسی طرح حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ اس زمرے کے نبی اور رسول جتنے بھی ہیں اللہ نے ان کو ظاہری طور پر بھی غلبہ عطا فرمایا. تو ظاہر ہے کہ دشمن مغلوب ہوئے، ناکام ہوئے اور دین کو غلبہ اللہ نے عطا فرمایا. بعض تو ایسے رسول ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو ظاہری طور پر دشمن کے مقابلے میں غلبہ نہیں ہوا بلکہ بعض اوقات وہ مغلوب ہوئے ہیں. بعض نبیوں کو تو شہید کرنے کا ذکر ملتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور انبیاء بنی اسرائیل کا، ان کو تو مخالفوں نے مار ہی دیا، جان سے شہید کر دیا. یقتلون النبیین بغیر الحق. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس قسم کے زمرے میں شریک ہوتے ہیں اللہ کے نبی اور رسول اور ایماندار، وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر ان کو کسی موقع پر غلبہ نہیں حاصل ہوتا لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کے مخالفوں کو چھوڑتا نہیں ہے، چاہے وہ نبی شہید ہو جائیں، دنیا سے فوت ہو جائیں، چلے جائیں، مومن بھی لیکن اللہ تعالیٰ ان کے جو مخالف ہیں ان سے ضرور انتقام لیتا، ان کو چھوڑتا نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ان کو اور ان کی بات جو ہوتی ہے وہ دنیا میں رہتی ہے، قائم رہتی ہے. جو کافر اور مشرک یا ایسے جبار جو مٹانا چاہتے ہیں وہ یہ بات نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا انتقام ضرور لیتا، یہ انتقام والی کاروائی ہوتی ہے، ان کو چھوڑتا نہیں. تو یہ مطلب ہے کہ دنیا میں ان کا بول بالا ہوتا ہے آل حق کا، اور جس مقصد کو لے کر وہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، مخالفوں سے انتقام لیتا ہے، اور جتنے بھی حق پرست ہوتے ہیں ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، خواہ درمیان میں کتنے ہی اتار چڑھاؤ آئیں لیکن بات انہی کی دنیا میں رہتی ہے، آخر میں بھی رہے گی. اور خدا تعالیٰ ان کے مخالفوں کو چھوڑتا نہیں ہے، ان سے ضرور انتقام لیتا ہے، ان کو ذلیل کرتا ہے. اور ان آخری کامیابی انہی کی ہوتی ہے ایمان والوں. تو یہ ہے مطلب مدد کرنے کا. اور کچھ آل ایمان میں کچھ کمزوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بظاہر ناکامی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی موجود ہے قرآن کریم میں، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند رہو گے بشرطے کہ تم صحیح ایماندار. تو کمزوریاں جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں مخالف بھی غالب ہو جاتے ہیں اور بہت کچھ نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن حق جو ہوتا ہے وہ مٹتا نہیں، خدا اس کو قائم رکھتا ہے. اور بے اعتبار دلیل اور حجت کے تو وہ ہر وقت ہی غالب رہتا ہے. تو بہرحال دنیا میں بھی یہ صورتیں واقع ہوتی ہیں، قیامت کے دن بھی جس دن حشر برپا ہوگا سب اول آخر اکٹھے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور مہربانی سے تمام لوگوں کے سامنے ایسے نبیوں کو اور ایسے ایمان والوں کو عزت اور بلندی عطا فرمائے گا، اور جو مخالف ہوں گے وہ وہاں بھی ذلیل ہوں گے. اور وہ تو ایسا دن ہوگا کہ ظالموں کو ان کا عذر و بہانہ کوئی مفید نہیں بیٹھے گا، اور ان کی کوئی دستگیری نہیں کرے گا، ان پر پھٹکار ہوگی اور برا ان کے لیے ٹھکانہ ہوگا جس میں وہ رہیں گے. یہ اللہ نے تسلی دلائی. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر درمیان میں ذکر فرمایا کہ دیکھو البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا، یعنی تورات کا، عظیم الشان کتاب تھی، ہدایت کرنے والی اور نصیحت کرنے والی عقل مندوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی جابر قوت کو تباہ اور برباد کر دیا، اور پھر بنی اسرائیل کو یہ تورات کا وارث بنایا. تو یہ مظلوم اور کمزور تھے، لیکن آخر کار اللہ نے ان کو وار کر عظیم شان کتاب کا وارث بنایا. عقل مندوں کے لیے دنیا میں یہ شمع ہدایت کو روشن کرنے والی کتاب تھی، عظیم کتاب قرآن کے بعد یہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بڑی کتاب تھی، اس کا وارث بنایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پیروکاروں کو بھی فرمایا کہ بس آپ بھی صبر کریں، اللہ کا وعدہ برحق ہے، وہ کامیابی عطا فرمائے گا اور بلندی عطا فرمائے گا اور وعدے کو پورا کرے گا، اللہ کا وعدہ برحق ہے. اور آپ بخشش طلب کریں اپنے گناہ کے لیے، اور تسبیح پڑھتے رہیں صبح اور پچھلے پہر اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. یہ گناہ کا جو لفظ ہے یہ تو یہ علم عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی جاتی ہے، درج ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ صغیرے اور کبیرے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. یہ گناہ کا جو ذکر کیا گیا ہے تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ گناہ ہر ایک کا اپنے اپنے درجے کے مطابق ہوتا ہے. کچھ لوگ قبائل کا ارتکاب کرتے ہیں، کچھ صغائر کا ارتکاب کرتے ہیں، کچھ لوگ اور ہستیاں ایسی ہیں جن کے نہ صغائر ہیں نہ قبائل ہیں، معمولی سی لغزشیں ہوتی ہیں لیکن وہ بھی ان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں. اللہ کے نبیوں سے معمولی سی لغزش بھی اللہ تعالیٰ اس پر گرفت کرتا ہے. یہ گناہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسا عام لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں، بلکہ گناہ ہر ایک کا اپنے اپنے درجے کے مطابق ہوتا ہے. معمولی جو لغزش ہوتی ہے اس پر بھی گرفت ہوتی ہے اور اس سے بھی وہ استغفار کرتے رہتے ہیں. حضور کا فرمان ہے کہ دن میں 100 بار میں استغفار کرتا ہوں. اور کیا عبد القادر صاحب فرماتے ہیں، ہر بندے کی تقصیر اس کے درجے کے موافق ہے، اس لیے ہر کسی کو استغفار کرنا ضروری. انبیاء اور ایسے کاملین جو معصوم ہوتے ہیں گناہوں صغائر اور کبائر سے، وہ معمولی باتوں پر ذرا سی غفلت آ گئی، ذرا سی کوتاہی ہوگی، اس پر بھی وہ 100 بار استغفار کرتے رہتے ہیں. تو ہر انسان کو استغفار کرنا چاہیے اور خدا کی تسبیح اور تحمید پچھلے پہر صبح بیان کرنی چاہیے. اس تسبیح اور تحمید میں مفسرین کرام نماز کو بھی داخل کرتے ہیں، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں بالعشی پچھلا پہر زور سے شروع ہو کر عشاء تک چلا جاتا ہے، اس میں 4 نمازیں بھی آ گئی اور ابکار صبح کی نماز 5 نمازیں بھی آ گئی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح سب اس کے اندر داخل ہے. فرمایا، بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس پہنچی ہو، ان کے سینوں میں سوائے تکبر اور غرور کے کچھ نہیں، اور وہ اس تکبر اور کی سرحد تک اور اس غرور کے نتیجے تک بالکل پہنچنے والے نہیں. واضح دلائل جو اللہ کی توحید اور قیامت اور دوسرے مسائل کے بارے میں واضح ہدایات اور دلائل موجود ہیں. جو لوگ خام خواہ جھگڑے کرتے ہیں اور بے سند باتیں کرتے ہیں اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ حق کو دبا دیں اور اللہ کے نبیوں کا وہ اتباع نہ کریں، یعنی اپنے آپ کو وہ اللہ کے نبیوں کے سامنے جھکانا نہیں چاہتے، سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کے سینوں میں تکبر بھرا ہوا، اس تک پہنچنے والے نہیں ہیں، کامیاب نہیں ہوں گے. یہ تمام بڑے بڑے دولت مند اور یہ ڈکٹیٹر لوگ اور یہ سرکش لوگ، انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع سے ہمیشہ گریز کیا، کیونکہ ان کی چودراہٹ نہیں رہتی پھر، اور یہ غرور ان کے سینوں میں بھرا رہتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے کیوں جھکیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سینے میں تکبر ہے اور یہ کامیاب نہیں ہوں گے. مام بے بالغی کہ ہمیشہ ہی نہیں کی چودراہٹ رہے اور یہ کسی کے سامنے دبے نہ اور یہ حق کو تسلیم نہ کریں، یہ فرمایا کہ کامیاب نہیں رہیں گے اور اس تک نہیں پہنچ سکیں گے، اس غرور کے انتہا تک جو ان کے سینوں میں بھرا ہوا ہے. تو فرمایا جتنے بھی سرکش ہیں اور یہ مغرور ہیں، آپ اللہ کی ذات کے ساتھ پناہ چاہیں ان کے شروع سے اور ان کے شر سے اور ان کے فتنوں سے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھلائی، انا نجل و کفی نور ناؤزو کمن شرور، کہ اللہ ہم تیری ذات کو ہی ان کے شرور کے سامنے کرتے ہیں کہ تو ہی ہماری حفاظت فرما. تو یہ فرمایا آپ اللہ کی پناہ مانگیں، وہ ہر بات کو سنتا ہے اور دیکھتا ہے. لخلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے بڑا ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے اور خدا کی عظمت کو نہیں سمجھتے کہ خدا تعالی کی شان کتنی بلند ہے. انسان تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، کس بنا پر؟ انسان کی پیدائش جو ہے یا اس کا وجود جو ہے، وہ ان آسمان اور زمین کی جو مخلوقات ہے اور یہ بڑے بڑے جسم ہیں، ان کے مقابلے میں یہ کیا حیثیت ہے؟ انسان کس بنا پر غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، حق کو تسلیم نہیں کرتا اور پھر قیامت کا انکار کرتا ہے. آسمان کا پیدا کرنا اور یہ آسمانی کروں کا پیدا کرنا اور زمین جیسی چیز کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے اتنی بڑی چیز کا یا انسان کی ہستی؟ تو فرمایا کہ ان چیزوں کا پیدا کرنا زیادہ بڑا ہے انسان کی پیدائش، لیکن اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے اور جانتے نہیں. جب خدا تعالیٰ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کرتا ہے وہ ان کو فنا کر دے گا، دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، وہ انسان کو کیوں نہیں دوبارہ پیدا کرے گا اور قیامت کیوں نہیں برپا کرے گا؟ اکثر انسان بے سمجھی سے کام لیتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. پھر فرمایا یاد رکھو اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہوں گے، اور ایماندار نیکی والا اور برائی والا کبھی برابر نہیں ہوں گے. ایک اندھا ایک دیکھنے والا، ایک مومن ہے صالح اور ایک طرف گنہگار بدکار ہے، یہ کس طرح برابر ہو سکتے ہیں اور دونوں کا نتیجہ کس طرح برابر ہو سکتا؟ فرمایا بہت کم تم نصیب حاصل کرتے ہو. کوئی آدمی عقل مند اندھے اور دیکھنے والے کو برابر نہیں سمجھتا، تو نیکی بدے والے کو کیسے کو برابر کیا جا سکتا، قرار دیا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں برابر ہوں گے، دونوں کا انجام یکساں ہوگا؟ پھر فرمایا یاد رکھو قیامت ضرور برپا ہونے والی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، قیامت آنے والی ہے اور جزائے عمل سامنے آنے والا ہے، محاسبہ اعمال. توحید کا ذکر فرمایا اللہ نے، صداقت قرآن کا اور رسالت کا ذکر کیا، مشرکین اور مغرورین کا انجام ذکر کیا، قیامت کا بیان بھی فرمایا. قیامت ضرور بر ضرور آنے والی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو یقین نہیں رکھتے. اگر یقین رکھتے تو وہ تیاری کرتے اور خدا کی عبادت کرتے اور کچھ سامان تیار کرتے، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو اس ایمان سے یعنی محروم ہیں. دنیا کی اکثر آبادی ایسی ہی آپ دیکھیں گے کہ قیامت کا کوئی تصور ان کے سامنے نہیں، بس دنیا اور دنیا کی زندگی کا انہماک ہی. اور پھر اللہ تعالی نے یہ دعا کا مسئلہ بیان فرمایا، وقال ربکم، اور فرمایا ہے تمہاری پروردگار نے، ادعونی، مجھے پکارو. یہ پکارنا یعنی میری ہی بندگی کرو اور میرے سامنے ہی دست سوال دراز کرو، یعنی عبادت کرنا. اور عبادت جو ہے یہ دعا پر بھی مشتمل ہے اور دوسرے جو ارکان ہیں ان سب پر دعا کا اطلاق کیا جائے گا. تو تکبر اور غرور نہ کرو بلکہ مجھے پکارو، میری ہی عبادت کرو، اور میں تمہاری پکار کو اور دعا کو سنوں گا. تو مجھے ہی پکارو، میری بندگی کرو، میں بندوں کی پکار کو پہنچتا ہوں اور ان کی بات کو سنتا ہوں. تو یہ فرمایا. اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے. اس مقام میں عبادت سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں دعا کرنے سے، کیونکہ عبادت کا اطلاق نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ دوسرے عبادات کے ساتھ ساتھ دعا پر بھی بولا جاتا ہے، اور اس مقام میں خاص طور پر دعا. جب انسان اور بندے اللہ کی مخلوق ہیں اور عاجز ہیں تو ان کو اللہ کے سامنے ہی دعا کرنی چاہیے، دعا سے استنکاف نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تکبر اللہ کے نزدیک بہت برا ہے.